أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. نيغي تامبالي دي سانت سون بوروم ميغا خامتيني سي خيوولم لا نيو وات بنين داجي سي جاكام جي تيب جي دي جولي سي سانغو يوننتي دي محمد صلى الله عليه وسلم اك سي صحابه يا اك كيب كوي جولي جار سين تانكي بلا يوم الدين غناو با نيغي ام ديكتي دي ديلو سي سي كتاب التوحيد di Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab pour agale téré bi nga xamné jotan nañ ci jël ay buntu yu xawa limu comme dañoo joggé ci wéru koor ñu leen di ndokkel di ñaan suñu borom mo nangul ñu li nga xamanté mom lañ jaamu suñu borom ci wéru koor ba liñ ci rëccëlé tam yalla jéggal mata de yalla motali té mo may ñu fekk ko ay ati at ci jamm ak salam ak mbolam julit. Di fatali rek comme ñing ci Shawwal muy wéru koori bi nga xamanteni deug la wéru koor mom jeex na mom wante comme dañ né wéru stage la rek danaka genre formation la nga xamé suñu borom dafa né dama leena faratal woor comme nima ko faratal ñeneen jitt won pour ngeen am taxwa kon taxwa bobu lan doon jima wut ci wéru koor bi wante bu wéru koor bi jeexé tamit tekkuul né woor ci bopam dafa jeex ndax té amna yeneen woor yo xamanteni ñing ci do melni wori sunna yi nga xamanteni biñ ci tombel ci wèr wi moy juroom benn fan ci wèru koori bi mu doppo hadith bi nga xamne mom la bokk biñ ci tableau bi moy hadith bi Abu Ayyub al-Ansari solo mo ne yentab yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni wor nga wèru koor nga toftal ci juroom benn fan ci wèru Shawwal muy wèru koori bi melna li wor nga atmi yeb manam wor nga wèru koor ba pare muy wèr bu mat tekk da toftal ci juroom benn fan ci wéru wi ñu nekk ni melna ni wor nga at ni yépp parce que juroom benn fan yoy da fay taxawaay ñaari wér ndax suñu borom bo woré benn fan daf la koy fay fukki fan kon so woré juroom benn fan da fay melni wor nga juroom benn fukki fan muy ñaari wér yi té wéru koor bi boko woré fukki fan fukki wér la la ko borom bi di fayé lool moy at ni yépp rek ndax so woré wéru koor dañ lay fayé fukki wér mu def kon at mi def ñaari wér ñun la waral juroom benn fan so waré juroom benn fan nak muy mom moy récompenser ñaari wér yi defam ci at mi muy mel dal wor nga at mi yépp kon kuko yalla nangul mom melni ni sa dund gi yépp wor nga ko motax yoonte ni kafiyami dahri mi melni ko wor dundam gi yépp kep ko xamne yang koy saxo di def rek da fay melni yow sa dund gi yépp da nga saxo di wor te ko comme ni sun borom waxe rek ni man ma koy fayal sama bop te yowmal khiyam ñi nga xamanteni dañoo wor mu ñu dugg aljanna dañ leen di ragnat le ci benn buntu lañuy duggé ñom ñep muy rayyan kon gis ni loolu gëneel la té fofu manam bu naan duggu leen ci buntu rayyan da naan ayna saimun ana wor kat ya bu ne wor kat ya nak moy ñi nga xamné yëmul won rek ci ramadan waye dañ ci daan tek yeneen koori sunna yi ñu tuddé ko koori gatta nga yoyu ko koy saxo diko def wala nga koy bari loy def ba yalla nangul la yow lañuy tuddé wor kat té sun borom mi ngi tagg ci alcorane as-sa'imin was-sa'imat ñi nga xamanteni dañuy wor nek ay goor ak workat yi nek jigen moy ñi nga xam dañuy baxo koor bañ mu jëlen tuddé ay workat kon loolu dañ ci ñaax sun bop li leen ci ñaax te it bokku na ci woori sunna yi tamit ñet manam wër wu ne nga wor ci ñetti fan moy fan yi tuddé al ayyamul bid fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juroom nga xamné wër yu day leer nañ yoy ñetti fan da ko mëna wor tamit saxoko ci wër wu nekk lool tamit sunna la ku mëna wor al khamis ak al tani tamit lool sunna la tamit ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna ay xarit yo xamanteni wané na né mom daana wor al khamis ak al tani bis bimu ëpp lum daan wor tamit moy al tani lool lepp tamit wori sunna la amna yenen wor tamit yu nekk at mi yo xamanteni ko wori sunna la lu melni fukki fan yi nga xamné mo jitu ci wéru tobaski bi wala juroom ñent fan yi ko jitu nga boole ci li nga xamanteni moy arafa ba ak tam xarit ak bis bi jitu tam xarit yoy yep ay wori sunna la kon ko yalla baxé man nga ko def gannaaw ba ñu ngi delu ci kitabu tawhid tay ñu ngi jël buntu bo xamanteni mom la borom bi tuddé mune borom téré mom la ko tuddé mune babu qawli ma sha Allahu wa shi'ta mune buntu bi dal moy buntu wax ben kaddu bo xamni moy bu neexé yalla ak yaw mune tém bobu tay lañuy jël lan la fi l'islam wax wax bobu ñen ñi di wax nan bu neexé yalla ak diw lolay indi atém ci l'islam lol mom defna ñu bari xamnañ ne lolou yellut ken waru ko def waye ban position nak la taxaw ndax moy yalla gu ndaw la ndax moy yalla gu reuy la ndax bokale la wala bu dey bokale ban la ci xéetu ñaari bokale yi ndax bokale bu mag la bo xam da fay geerin ci diine wala bokale bu ndaw la bo xamne mo kabira ñoo tollo lolou yep dafa jara xam kon dal danaka lolou lay indi ci li nga xamanteni moy buntu bi mu indi ben xarit mu ne عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه ñu né jël nañ ci sahaba bu ni wax ko tayla muy dafa am ben yahoud bu ñëwon ci yonnante bi alayhi salatu wassalam ab yahoud la moy yahoud yi nekkon medina ndax ko ne xam na ne yahoud yi ñom dekkon nañ medina ci mujjuk jamono yonnante bi nak la yonnante bi genné ndax ay wor yu ko ko wor ci ñom banu nu day rak banu quraizak banu qunayqa yu yëm nga xamanteni ñen dafa leen mujjuk genné ñu ay yahoud yo xam dañ daan wor yonnante bi ci ay dik yo xam digalon nañ ko ak mom kon dal amna ben yahoud bu dikal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé mu ne len innakum tushrikun yeen julit ñi kat yeen ngi bokalé yahoud bi mo wax lolu julit ñi neneen yeen da ngeen di bokalé taquluna ma sha Allah wa shi'ta ndax te yeen ngi wax bu ne xey yalla ak yaw yonnati bi kon yahoud bi mo ñew ci julit ñi accuser len neneen yeen da ngeen di bokalé ndax deg na ngeen di wax bu ne xey yalla ak yaw manam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa taqulun yen ngi wax tamit wal kaaba di wat ci kaaba gi yen bu ngeen di wat yen julit ñi ci kaaba ngeen di wat kon ñaari xéeti bokale ngom bu jëk bi moy da ngeen di wax bu neexé yalla ak yow benen bi moy bu ngeen di wat da ngeen di wat ci kaaba gi bi yahu bi waxé lool rek qutay la muné fa amarahumun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil kaaba legi nak yonnati bi digal julit ñi neneen ku fi watati ku namma watati nanga wax wa rabbil kaaba mangi wat ci borom kaaba gi waye bul wat ci kaaba gi ndax kaaba gi mindeef la mindeef na kenn de ci wat waye ci borom mindeef lañuy wat kon fofu corrigeal mom yonente bi mu melni dafa deugal li yahud ba wax wax ba yahud ba ne yeen da ngeen di wax wal kaaba di wat ci kaaba gi la yonente bi corrigeal ni kon ku namate wat nanga wax wa rabbil kaaba mangi wat ci borom kaaba gi muy yalla wante bul wax wal kaaba mangi wat ci kaaba gi kon ci sukkandiko ci wax bobu rek dafa am ben règle moy kon kuy watati da ngay wat ci borom mindeef yi waye bul wat ci mindeef mon yonent bi neen tamit wa an yaqulu nani wax ma sha Allah thumma shi'ta bu neexé yalla gannaaw ba neex la lol ngeen def waye bu len wax ma sha Allah wa shi'ta bu neexé yalla ak yow mune wax bobu ak yow bobu mune mom lañuy dakh mom lañuy bañ ko wax wante man nga ne bu neexé yalla gannaaw ciobar yalla nak sa ciobar yow mune hadith bobu nisa'i solo nako weral nako nena hadith sahih la hadith bu werla mune walahu aidan an ibn abbas anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ma sha Allah wa shi'ta fa qala aj'altani lillahi niddan ma sha Allah wahdahu mune jëlé nañ tamit ci nisaa'i mune indi ben hadith bo xamné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma moko genné Abdullah ibn Abbas mune amna ben way bu ma san ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di wax ak yonnentou bi rek ne ko bu ne xé yalla ak yow bi waji waxé lool rek yonnentou bi ne ko waw dag may wutal dag may def may moromu yalla aja'altani lillahi dan est ce dag ma bëgg def moromu yalla ma sha Allah wahdah bu ne xé yalla kesse kon mu corriger ko ko ne ko waxal bu ne xé yalla kesse kon hadith bi tamit biñ ci déggal yonnentou sallallahu alayhi wasallam dafa dakk nit ki di wax bu ne xé yalla ak diw même ba ci mom sa yonnentou bi daf ko dakk gannaaw ci mom la ko dakk nak mom nga xamne mom nit ñep mo ci gëna tedd waxtu wala nak benen nit kon hadith bobu tamit lool nga ci jàngé moy amna benn nit dal bu ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne ko bu neexé yalla ak yow yonnentou bi ne ko est ce que dag may def moromu yalla kon nang ci dégéné bokkale la kon ci hadith bi rek jot nga xam atté bi atté wax bobu xam nga ci hadith bi jitu yeen daf leen ko toré won rek wanti ci hadith bi nak biko yonnentou bi di téré waji daf ko né est ce que dag ma def moromu yalla ci wax bobu nga wax rek est ce que dag ma sey def moromu yalla kon da ci dégéné bokkale la ndax lan moy bokkale moy an taj'alillahi niddan nga defal nga wutal yalla morom te waye bi mu waxe yonent bi kone est ce que dag may def morom yalla mo lay wone kon baatu bokale la kon ñun xam nañ la legi nekul moy gu ndaw nekul kabira tamit nekul bakar bu reuy waye bokale la li def kay ñu xam moy est ce que bokale bu ndaw la muy ashirkul asghar nga xamanteni bokale bu ndaw du la genn ci diine wante nak def nga bakar bu reuy mo gëna reuy sax ka kabira yi bakar yoy sax mo leen gëna reuy ndax te bokale la wala bok circul akbar la muy bokale bu mag nga xamne bokale bu mag ko xassa def mom da ngay toubat yeesalat xamne yon gennon nga ci diine da ngay yeesalat nak melni koy dogo tambali wat moni binen hadith mune wal ibn majah an at-tufayli akhi aisha li ummiha qal ra'aytu ka anni ataytu ala nafarin min al-yahud qultu innakum la antumul qawm lawla annakum taquluna uzair ibn allah قالوا وانتم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وانكم لانتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما اصبحت اخبرت بها من اخبرت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته قال هل اخبرت بها احدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه كان يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده من جيل نانتي ابن ماجه عندنا كو سبتيرم mune hadith bi ñu ko jëlé ci Tufayl Tufayl nak frère Aïcha la mak moko Aïcha ñu bokk yaay akhi Aïcha ta li ummiha frère doomu ndayu Aïcha la Tufayl mo gëné hadith bi Tufayl néna dama gënt ben gënt dima gënté dal dafa melni dal dama ñëw fekk mbolom yahoud am ay yahoud yu tok manen yeen yahoud yi day yeen ay nit ña yeen dal ay nit ngeen yo xamanteni man nañ leena considéré li seen fik dal moy wax di ngeen di wax Uzair ibn Allah yeen yahoud yi yeen ay nit ngeen yo xamanteni man nañ ne antumul qawm lim ci jublu moy yeen ay nit ñu jub ñi leneen fikkel rek yeen yahoud yi moy wax di ngeen wax Uzair ibn Allah ndax ta yahoud yi ken tek ken sik sa ko wul ne amna ci ñom ñu bax ño xamanteni manam dañoo bëgg lu bax ñu ngi top tawrat liñ xam ci tawrat ñu ko doon top wante nak bañu changé tawrat nak lañu reer dugal sa li nga xamne moy Uzair ibn Allah ñu ne Uzair doomu yalla la ñu dugal ko seeni njangalé xayna sax dugal luñ ko sa tawrat wante dañ ko dugal seeni njangalé seeni mam wax ko seeni feut roy ko legi nak Tufayl mu ñew ne len yeen dal ay nit ngeen yo xamne seen sik nekul dara lul wax di ngeen di wax Uzair doomu yalla la muy bokalé yahudi tontu ko nak ne ko yeen tamit yeen ay nit ngeen yo xamne seen sik nekul dara lul wax di ngeen di wax bo neexé yalla ak bu neexé Muhammad ndax ma sha Allah wa sha Muhammad lolou ci bir bir nit ñi dafa am ñuko daan wax lu bari ci jamono joyu motax yahudi tontu ko lolou ne ko yow Tufayl yeen tamit ay nit ngeen yo xamne seen sik nekkul daral dul wax di ngeen di wax ma sha Allah wa sha Muhammad bu neexé yalla ak Muhammad Tufayl mo ne ci genti gi nak dama dem rombat benen mbolo yo xamne ay nasaran lañ ño xamne nañ Isa ibn Maryam lañ top Tufayl ne len yeen tamit ay nit ngeen yeen xam yo xamne seen sikk nekkul dara lu wax bi ngeen di wax naan Isa doomu yàlla la, wax bi ngeen di wax naan Al-Masih ibn Allah, loolu mooy seen sikk. Ndax te nasaraan yi tamit comme ni ko suñu borom jàng alquran, ñoom tamit am na ñoo xamante ni ñu baax lañ, dañuy góorgóorlu pour xam dëgg gi fu ñu gisee dëgg rek dañ koy jël, wante xëy na lañ changé seen téere moo leen réeral. Mu ñëw ne leen nag yéen ñu baax ngeen, wante lii seen sikk daal mooy wax bi ngeen di wax Al-Masih ibn Allah. Bu dul woon loolu daal yéen moom yéen a ngi ci yoon wa, muy bokkaale baatu bokkaale, nga xam ne yow soo xasee bokkaale moom lépp loo jëfati moom kenn dootu ko gisati. Ba Tufayl waxee loolu nasaraan yi, nasaraan yi tamit tontu ko rek, la ko yahu la yahuud yi tontu woon. Ne Tufayl, yéen tamit julit ñi kat, yéen ñi topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yéen ay nit ngeen yoo xam ne seen cikk nekkul dara lu dul wax ba ngeen di wax maasha allahu wa sha'a Muhammad, bu neexee yàlla ak Muhammad. Tufayl mu ne bi ma géntee gént gi nag, ba ma xëyee ma nettali ko kama ko nettali, tuddul turu turu kan la. Mu ne falamma asbaxtu akhbartu biha man akhbartu, nettali naa ko nit daal, am na ku ma ko nettali. Gannaaw loolu nag mu ne ma ñëw si yonente bi alayhi salatu wasalam, ma nettali ko gént gi. Ba ma ko nettalee yonente bi ne ma est ce que nettali nga ko kenn jiitu man? Tufayl ne ko waaw, nettali naa ko keneen avant muy ñëw. Yonente bi nag daal di wax ak nit ñi, mu daal di xutba, mu ne fa hamidallaha wa asna alayh, yonente bi sant yàlla tagg ko bàkk ko. Gannaaw ba summa qaala, yonente bi ne amma baadu, gannaaw loolu fa inna tufaylan ra'a ru'yan, tufayl kat am na géntugum gis. Akhbara biha man akhbara minkum, nettali na ko kenn si yéen. Yéen nag dégg naa ngeen di wax wax boo xam ne dara teewuma ko wax lu dul kada wa kada. Fii nag waxul li fa yonente bi wax. Mu ne leen wa innakum qultum kalimatan kaana yamnauni kada wa kada an anhaakum anha. Mu ne man yonente bi déggoon naa ngeen di wax ab kàddo boo xamante ni dara teewuma koo def lu dul nangam ak nangam. Léegi nag fala taqulu, bu leen waxati maasha allahu wa sha'a muhammad, bu neexee yàlla ak muhammad, bu le bukk fu kenn waxati. Walakin wante xuulu, wax leen maasha allahu waxdah, bu neexee yàlla kese. Kon xadis boobu fala tamit nekk na xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ko sahaaba yi. Kon daanaka mooy njël benn xadis boo xam moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk a tere sahaaba yi sax, ndaxte bii dafa xutba ne leen dara taxul ma tere leen ma doon kenn doon tere lu dul nangam ak nangam. Loolu mu wax mu ne mooy nangam ak nangam nag am na si sarx bi lu mel ni Ibn Uthaymin dina wax loolu lan la woon, bu ci accès moom dana ko leeral. Kon ci xadis bii daal di ci dégg ne kon yonente bi déggoon na ñu koy wax waaye terewuleen ko woon. Kon nga digg si ne nekkul bokkaale bu mag, ndaxte bu doon bokkaale mag la woon yonente moom du leen ko bañ a tere. Wante lan moo tax terewuleen ko woon nag? Ah, loolu dana leer si sarx bi insha allah. Wante buñ sukkandikoo si ñetteelu xadis bi daal danañ gis ne bokkaale bu ndaw la, ndax bu doon bokkaale mag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fan ko waxee rek sa saasa la leen koy tere, ndaxte bokkaale bu mag mooy li tax yonente bi doon xees Badr, moo tax mu xees Uhud. Kon du gis bokkaale bu mag si biir julli ñi di ko bàyyi noonu. Kon bokkaale bu ndaw la, te bokkaale bu ndaw nag comme niñ ko waxee du génn nit ki si diine. Kon ñetti xadis yooyu la indi ba pare mu ne fiihi masaayil, am na ay masala yuñ ci mën a jànge. Al oula, masala bu njëkk bi maarifatul yahudi bi shirkil asghar, nga jàngee si ne yahudi kat nekk na ñoom xam nañ bokkaale bu ndaw. Yahudi kon ni ñuy def ñoo ko tey, ndaxte ku dem ba xam bokkaale bu ndaw war nga xam bokkaale bu mag. Ndaxte xaalis bu njëkk ba di xutay la nettali, daf ne benn yahud dafa ñëw si si maanaam si yonente bi ne yéen ñu ànd ak yonente bi alayhi salaam, yéen kat da ngeen di bokkaale. Lan ba tax ngeen di bokkaale? Mu ne da ngeen di wax bu neexee yàlla ak Muhammad, ba pare ngeen di waat ci kaaba gi. Kon ñoom xam nañ bokkaale bu ndaw, ñoom yahudi ñoo ko. Kon kooku moom moo ko tey lim doon def, moom moo ko tey xam na ne lii bokkaale la. Wante ñoom la ñuy wax nag muy Uzair ibn Allah, Uzair doomu yàlla, loolu moo gën a màggal fopp bokkaale bu ndaw boobu. Mu ne athaniyatu, ñaareel bi ñuy jànge si ñetti xadis yi, fahmul insani ida kaana lahu hawan, mu ne doomu aadama dina dégg mbir wante day topp bànnee xam yenn saa yi. Doomu aadama mën na comprendre am mbir, mu xam ne lii jaaduwut mu koy def wante bànnee xam la topp, muy li yahud yi def. Ndax yahud yi ñoo gën a xam ne wax boobu ñu wax ne Uzair ibn Allah la, loolu teguwut si dëgg, wante seen bànneex lañ topp ak farfarloo. Ñàkk a topp kii di Muhammad alayhi salatu wasalaam tamit dara taru taxul ñu ñàkk koo topp lu dul topp seen bànneex rek. Moo tax mu ne fahmul insan ida kaana lahu hawan, doomu aadama nekkul ne saa bu defee lu mu warul def rek dafa déggul, wante dana xam ne lii waru koo def sax waaye topp bànneexam. Athalithatu, ñetteel bi ñu jàngi xadis bi, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam aj'altani lillahi niddan fa kayfa biman qala mali man aludu bihi siwaka wal baytayni ba'da. Mu ne wax ba yonente bi alayhi salaam wax waaja ne ko est ce que danga maa def may moroomu yàlla, manam waji ñewon nek ne yonenti bu nexe yalla ak yow lu ci yonenti bi tontu daf ko ne ah dag may bëgg def moromu yalla an muhammad ibn abdullah mo ne waw gannaaw ki li rek la wax ne bu nexe yalla ak yow yonenti ne ko est ce dag may def moromu yalla mo ne kon ana waji wax nak nan mali man aludu bika siwaka man awma ci kenn ku may wëru ku dul ci yow yonenti man sallam mo ne kon koku mom xana bu day won ak yonenti mom yonenti nako wax lu raw li mu ne waji wax lolu ak ñaari bayit yeesu top ndax li ci ab bayit lako wax muy bu sayri ak ñaari bayit yeesu top nga xamne ibn rasul da na ko andi ci sharh bi ar-rabi'atu ñentel bi ni jange ci ñetti hadith yi mu ne anna hadha laysa min ash-shirk al-akbar li qawlihi yamna'uni kadha wa kadha mu ne di ci jange tamit ne wax bi muy bu nexe yalla ak diw wala bu nexe yalla ak yunus sallallahu alayhi wasallam moy lolu nekul bokale bu mak laysa min ash-shirk al-akbar nekul bokale bu mak lan motax mo nekul bokal mak mo ne wax bi yonent bi wax ne yamnauni kada wa kada mo ne amna lu mo don tere ba tere wuma len li nga xamne moy wax bi ngeen don wax gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg na len ñukoy wax baat bobu te tere wu len ko rek kon lool ngay ci ngay xamé ne nekul bokale bu mak ndax bu don bokal mak la mom amul len lu koy te mu tere len ko ndax lool motax ñu yoniko al khamisatu juromel bi bini jangé hadith yi anna ru'ya as-salihata min aqsamil wahyi nga deggi ci ne gënt bu baax dafa bok ci xaju wahyu manam parce que tufayl gënt la gënt waye ci gënt wala yent ansam sukkandiko nak ba téré li nga xamanteni mom lañ doon wax mune gënt bu baax dafa bok ci xaju wahyu ndax yent ansal salam bokku na ci nim ko daan wax yo sax ak gënt yeen say aya day ñew direct ñew ci mom waye yeen say nak ci gënt lañ ko koy wax yo wu daat koy xam bu yewu daat koy netali te ap yonenti lepp lu mu gënt rek day nekk deug waan ci bir julli ñu tamit dafa am ño xam lepp luñu gënt rek dañ koy gis ma lay nekk deug dafa bo manam comme tenté wax na ci ben hadith mu ne gënt ko bax xaj la ci wax yu as-salisatu jurom benel bi ni jange ci hadith bi mu ne annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkam mu ne gënt gu bax man na nekk sabab pour tek yenn atay ndax yeen tawalla sallam ci sababu gënt gi nga xamne mom la tofay lu gënt ci la sukkandiku tek ben atay wante nak buñuy wax pour tek atay moy ba yonent ansan don dundu wante gannaaw yonent ansan don dundu gannaaw yonent biñ ci genné nak amatul kenn kuy gënt di sukkandiko ci gënt gi pour tek ab atay bu bes dedet motax buñé annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd ahkam gënt man na nek sabab pour tek yenn atay moy ba fa yonent non dundu dana nit day gënt ñew netali ko ci gënd ko yonent bi am lu ci déggé mu melni yalla daf ko bëggono xamal lolu jaaral ko ci kële rek comme ni nga xamné nodd nodd gi ñu nodd ni ci gënt la ñëwé suma jubul abdullah ibn zayd moko gënt légui nak bim ko gënté ñew net yonenté nak kon nañ appliquer li nga xamné moy baat yi nga dégg ci nodd gi kon bari na ay atta yo xamné amna ci l'islam té yonenté bim koy def sabab bi nga joggé ci gënt wanté gannaaw yonenté bi sallam nak bu fi joggé nak amatul atté bu ñuy tek ndax yonenté bi mom moy al musarrih ndax ci ndigal yalla lay tégué té avant mu fi joggé yalla wax wacc na ben aya né ko al yawma akmaltu lakum dinakum watnamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tay la motali dina ji yemal sama xewal ci yeen islam bi nga xamne mom la yentibi jangale mom la len geureumal man yalla islam bi yentibi jangale mom la len geureumal yentibi nak avant mu fi joge tamit waxna ne bayina len sama gannaaw ñaari mbir yo xamne su ngeen tingoye du ngeen reer muy kitaballah fi alquran wa sunnati ab jangale mom yentibi nga xamne mo leer alquran kon bu ne gent dana nek sabab pour tek yeen atay moy yentibi moy tek atay wante nak après yentibi nak amul yenn gënt yo xam nit ko na fi gënt ci ab bis nan damay magal bis sangam parce que gënt na nangam wala salatu bi nañ ko def parce que nangam ak nangam non lool mom amatut ndax yeen ta sallam bu ñëwaat di indi waat wala muy feñu kenn ci gënt pour jox ko ay atté yo xamanteni jox ko won sahaba yam don dundal kon dal ci gatal lool moy li nga xamanteni mom la Muhammad ibn Abdullah andi won legi ñu ñew ci Sharh Ibn Usaymin pour gëna mëna dégg li nga xamanteni mom la andi ci buntu bi legi Ibn Usaymin mu ne manam hadith bu jëk bi hadith Qutaylah bi nga xamanteni ab yahu dafa ñew ci yonent ibn Usaymin fekk jull ñu tok mu ne len yeen innakum tushrikun yeen da ngeen di bokalé ndax da ngeen di wax bu neexé yalla ab yaw mu yonent bi ba pare ngeen di wat ci Kaaba gi yonent bi na alayhi assalam digal len ne len su ngeen di wat na ngeen wax mangi wat ci borom kaaba gi wante bu len wat ci kaaba gi te bu len wax ma sha Allah wa shi'ta bu nexe yalla ak yow ak bobu muy bokale batu bokale bobu la len dakal waye mu len nak wax len ma sha Allah fuma shi'ta bu nexe yalla gannaaw ciobare yalla nak sa ciobare ndax te lepp lu fi nit ki def ci aduna dafa fek mu nex yalla man suma ñëwé di sakk ci yow ndimbal pour nga dimbali ma ci ben aaja soma dimbalé neex na la wante dafa jëk neex yalla nak motax ca ciobare mi nga top ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala mor ibnu husayn mu ne amarahum an yaqulu digal na len ñu wax ma sha allah thumma shi'ta bu neex yalla gannaaw ciobare ak yalla nak nga ñëw mu ne parce que ciobare mindeef yépp mi ngi nekk ci gannaaw ciobare ak yalla mu ne tartib bobu toftale bobu wërna waye toftale bu jëk ba nak muy wa ma sha allah wa shi'ta mu ne bobu wërut ndaxte so ne bu neexe yalla ak yow dafa mel da nga bëgg yemalé ciobare ak yalla ak ciobare nit té loolu bari na ñukoy wax lu bari ci jullu ñi da ngay dégg nit ñu bari xayna sax duñ ci bayyi xel bu neexe yalla ak yonenté bi bu neexe bu soobé yalla ak yonenté bi ñu bari dañ koy wax té duñ ci bayyi xel am la ñoo xamanteni japp nañ né bo waxé bu neexe yalla ak yonenté bi loolu grawul waye bo né bu neexe yalla ak keneen nak la graw wante yépp graw mo xam yonenté bi nga ci tek mo xam keneen nga ci tek mom parce que yonenté mom moko téréel bopam légui ñu waxay mi nak mu né hadith bobu danañ ci jàngé ay mbir liñ ci jàngé bu jëk bi moy yonnati muhammad sallallahu alayhi wasallam bi yahud bobu ñëwé bëgg xass julit ñi tax yahud bi pour xass leen la ci jublu ñëw rek ne leen yeen nga bokalé xam ko ñëw ne la yaangi bokalé koku mi ngi lay xass ba paré wax lamu wax yonnati bi nak manam la yahud ba wax téggi wuko dindi wuko mu ne kon lool mo lay wone yahud bobu amna yey manam yey na yeen julit ñi ndax lim wax dëgg la ndax julit ñi ci ñoom amna ño xam dañ daan waat ci kaaba gi amna ñoo xam lan daan wax ma sha allah wa shi'ta bunay khiyal ak yow mu ne wax bobu yahud bi wax neneen yeen da ngeen di bokal yonte bi teggi wuko dindi wuko wan fa gëna saxal sax li yahud ba wax mu ne dinañ jangi sa xarit tamit yonal gi nga xamne yonal nañ nit ki delu ci deug même sa bu fekente ne kiko won deug gogu nekul nitu deug manam nit ki dafa wara nangu deug même bu fekke kiko wax sax nekul iko xam da fay appliquer deug gi ndax yahoud bi mom bu fekke dafa ñew ne julit yeena ngi bokalé té ñom liñu seen diiné ñu ko sam ci bokalé tékewul té manam téréwul bu len waxé dëgg dañ ko wara nangu mo tax yeen taala li yahoud bi wax mom daf ko daf ci and ak yahoud bi daal di corriger nak julit ñi ñu and ak mom yeen taala sam ne len nak na ngeen wax nangam ak nangam mu ne kon di nga jang hadith benen nit ki nekul ne mom nekul nitu dëgg rek warul mëna wax dëgg mëna wax dëgg ndax té amna hadith bo xamné sax ci ayatul kursi manam shaytané moko jangalé ndax shaytané mo ñëw ni abou hurayra kay ma jangal la ay baat yo xamné soko waxé guddi gog manam shaytané dula jégé muné ko moy ban mu tariku allah la ilaha illa huwa al-haqq muné ko moy ayatul kursi abou hurayra xeyé wax ko yenté bi yenté ko neka sadaqa wa kadhub waxna dëgg dé way ak sen kat la kon nit ki nek ko xamanteni du nitu dëgg tékkuul né man na wax dëgg té bu waxé dëgg nak dañoo wara jël dëgg gi ndax té ku né man nga gis dëgg wante nekul la ñëppay jël dëgg gi nak kon waji lay jangal tamit nekul ne mom ak lim lay jangal da fi taxaw juste wante yow li am solo rek moy deug gim la wax nga daat koy jël mune tamit dinañ jangé ci hadith bi ne yelna ci nit ki bo xamanteni da fay soppi am bir manam nit ñi buñ tamé ben bir bokoy soppi nga soppi len ëlbeut len jëme len ci lu gëna jégé ndax yoonte bi alayhi assalam xamna ne baat bi nga xamanteni moy bu no xé yalla ak yow tam nañ ko seen baat bu xeyna len bok fuk fi ken waxati xayna man na di ci ñom waye daf leen andil lu xawa jégué ak mom té bokul mu leen wax leen légui ma sha allah fumma shi'ta nga xamne tini légui waawu bi rek ngay dindi tek ci fumma o leen nga wax ma sha allah wa shi'ta mu leen légui dañ wax ma sha allah fumma shi'ta mu leen ding ci jàngé nit ki bu fekké da fay soppi am bir bu ko bu mané andi benen bir bu jégué ak bir malé té té du bok té lu dagan lay doon mu ne man nako def mo gën ndax nit ñi so leen bayilé dara da leen jappalo ci dara wante mu ne xeyna bu fekke dafa ñew neel bu len wax de machallah wa shi'ta bayi len ko carrément kon dana jafé lol ci ñom ñu bayiko xeyna lol mo tax sax jullu ñu tam wax bobu bu neex yalla ak diiw bu neex yalla ak diiw xeyna mu len jangalon mu le sen bop neen o le ngeen wax bu neex yalla ak diiw waye neen bu neex yalla gannaaw lolou diiw nga xamne fi ni ñaari baat yoyu xawna jégué waye bokul xeyna dana gëna yomb tamit mu ne lotay man nga ko jangé ci li nga xamanteni moy hadith bi mune fi tamit xayna di nga laaj ben laaj moy lan motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam téré wuko sahaba yi ludul rek gannaaw bi ko yahud bi waxé ibn wasay mune ah xayna yaronte bi masul deg wa baat bobu ci ñom wala xamuko won ndax yahud bi mo mo ñew ne len yeneegi bokal ndax da ngeen di wax ma sha allah wa shi'ta di wax tabi wal kaaba rek yaronte bi téré len ko ndax xayna bi len ko yahud bi waxé ñom weddi wuñ manam julit ñi weddi wuñ ci la yaronte bi xamé nak kon ñi nekete ñu ngi wax lu mel li motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal len koy téré fofu mune lol dal ngay jange ci hadith bo mune am ma ñaaral hadith bi nak bi nga xamanteni mom la abdullah ibn abbas netali mune dafa am ben way bu ñew ci yonent bi ne ko bu neex yalla ak yow rek yonent bi ne ko est ce da may def moromu yalla bal ma sha allah wahda fofu mom yonent bi ko ne waxal bu neex yalla kefe ndax tay wa waaji dafa ñew jakkal yoonte bi direct ne ko bu neex yalla ak yow waxu ko sax waxal ma sha Allah fu ma sheeta way daf ko ne waxal bu neex yalla kefe mu ne ci hadith bi diñ ci gis ne yoonte bi sallam li mu def da fay gëna magal yalla subhanahu wa ta'ala gëna magal tamit ciobare borom subhanahu wa ta'ala ndax yalla ni mu wété ci momel gi mom bindé fi wét ci bind gi ni bind nit ñi création yi mi def daf ci wét kenn jappalé wuko non la wéte tamit ci ciobarem manam lepp lu fi am ci ciobare yalla la kon mom ciobarem bokko ak ciobare kenen mu ne ciobar yoonte bi sallam muy lib yoonte bi di bëgg da fay top ciobare yalla manam li yalla di bëgg yoonte bi su bëgge dara té sun borom bëgguko loolu duma sa sorti té loolu exemple yi bari na ndax yoonte bi sallam ci dundam bëggon na baye taxam bobu di Abu Talib duggu ci Islam té loolu amuko manam Abu Talib ci kéfa la dé té loolu neexul yoonte bi sax kon lolu juu yon ak ciowar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te teewul amna kon lolu rek di ci deggene nekkone lepp lu yon lepp lu neex yonnati rek am dedet wante yonnati sallallahu alayhi wasallam ciowarem da fay nekk gannaaw ciowaré borom bi comme ni ko yalla waxe rek wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin dara du len meuna sopp da ngeen def ko lolu da fay jëk sopp yalla même nit ki xam da fay gindé ko sax tout duggu ci l'islam wala mu nekk nit ku bax lolu da fay nekk yalla mok ci defal tawfiq deppale ko ci lolu rek waye budul lolu du meuna dem ndax sun borom neena man yahdillah fa huwa al-muhtadi ko yalla gindi rek koko gindeeku waye nak bamay yudlil fa ulaikumul khasirun ko yalla reeral moy mu bayila ci sa reer manam tegula ci yoon wi baaxawla ba nga meuna gindeeku mune ñoom ñoy ñi nga xamni ño perte mune yentibi daf ko ne aj'altani lillahi niddan est ce dang may def moromu yalla mune laaj bobu yentibi laaj ko pour xamlu ndax te laaj yi ay façon la nit dana ñew def dara nga kay laaj pour xam wanti dana def dara lo xamne lu reuy la nga koy laaj pour yedd ko masal man nga ne sa dom suma fi genné bu def nangam ak nangam nga genn mu ñew def ko nga koy laaj nankan xana domale non bu def nangam laajo ko pour xam way nang koy laaj pour yedd ko mu ne laaj bok tamé la ki di la yonte bi laaj waaji yému ci wax bim ko wax wa alaykum assalam wa rahmatullah ne ko est ce dang may wutal dang may wutal yalla morom manam dang may def ma nek moromu yalla mu ne laaj bobu laaju taajjub la manam dafa yému ci waxam reeyal wax ji lol mune an niddu nak moy an nadhir wal musawi moy morom manam bu ko ne est ce da ngay wutal yalla da ngay may def moromu yalla moy ja'alta lillahi nadhiran aw musawiyan est ce da ngay def ma yemo ak yalla yalla nak dara yemul ak mom ndax te walam yakun lahu kufwan ahad yalla amul ni nga xane moy kumi masel wala morom yonte nak ne ko bal ma sha Allah wahdah bu ne xey yalla kefe ibnu asay mune yonte yi daf ko jubal ci kaddu go xamanteni moy dagg bokali nga xane moy kaddu bokali gi mu waxon mu dagg ko mune yonente bi sax waxuko waxal ma sha Allah thumma shi'ta waxal bu nexe yalla gannaaw ciobare yalla sama ciobare mune waxuko lol waye daf ko ne waxal bu nexe yalla kesse pour dagg bepp yoon tej bepp yoon bo xamanteni dana ko duggal ci bokale limu de yoon bu sori la sax mune hadith bob tamit dinañ ci jange ay mbir mune hadith bob liñ ci jëkka jange moy magal yonnte bi alayhi salatu wassalam ci kaddu go xamanteni da fay nuru yamale ko ak nindeef bi mune lol bokka manam aji bind ji lol bokkale la manam yonnte bi dañ ñoo sant ñu magal ko wan and ak ngay magal yonnte bi nak da nga wara samonté ak say kaddu waro ñew rek wax bu la neex nan gannaaw yonnte bi ku magal la ku yalla magal la kon luma ko wax rek manam luma ko fuma ko tag rek man nako dépasser mune dedet ndax yonnte bi lu mag nak amna fofu am fa la yam ndax te même malaaka yi nga xamanteni ñoo gëna jégué yalla sax ñom ku ne am nga fo yam wa ma minna illa lahu maqawul ma'lum lañ wax ñoo amna fu ñu yam yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit amna fu mu yam motax mu ne magal yenenbi bi ci ay kaddu yo xamanteni niñ ci déggé moy yamale ko ak aji bind ji muy yalla muy lolu bokkale la même bu dé yenenbi la sax lolu da fay nekk bokkale même bu fekente ne sax waji koy mu ne bu fekente ne ki wax lolu manam ki wax kaddu gi ndax te baat bi nga xamanteni moy ma sha Allah wa shi'ta bi sahabi dañ def mu ne bokale bu ndaw la wante nak man na nek bokale bu mak naka lay nek bokale mak moy bu fekke kay wax dafa gëm ne yonent bek yalla ñoo yam mu ne fekke waji dafa genn ben kaddo go xamne lim ci jublu moy magal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare mu wax kaddo gogu te kaddo liñ ci dege moy dafa bëgg yemalé ak yalla ak yonent bi bu fekke mo dafa fas ci xolam ni mom dafa yemal yalla ak yonent bi fofu mom bakkar bu mak la manam shirkul akbar bokale bu mak lay doon ama bu fekke daf ko wax rek wante djuglu wusine yalla ak yonent bi ñoo yam mom yemalewul ciobar yalla ak ciobar yonent bi wante daf ko wax nonu kon ci lamagnam la yam waye agul ci xol bi mu lolu shirkun asghar bakkar manam bokale bu ndaw lay doon wante ñaar yep yu grave lañ bok manam ñaar yep manam bokale lañuy doon ndaxte kaddu bi liñ ciy dégge yow mooy yemale yàlla ak mbindeef, te yàlla kenn da ko yemale ak mbindeef yi. Mu ne lii nag lu maanaam baat bi baat bu rëy la lay doon, ndaxte nekkul sax ci xasaaisu rububiya. Mu ne parce que suñu borom taala dafa am loo xam ne si rububiyaam gi la, am loo xam ne si uluhiyaam gi la. Wante yow bu fekkee da nga bëgg a yemale coobare yonente bi ak coobare yàlla, loolu dafay mel ni kon yow li yàlla yelloo ci sant gi ñu koy sant ci xéwale mi yonente bi daf koy yelloo, ndaxte lépp lu la yonente bi defal danga tey war a sant suñu borom subhanahu wa ta'ala. Wante mën ngay sant yonente bi, wante nag ñaari sant yi sax bokkul. Mu ne moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala sax wax na ay aaya yu bari yuy wane ne yàlla moom kese mooy yàlla. Wante adresse yonente bi tamit ne ko waxalal sa bopp ne man mbindeef laa comme yéen rek, aw ma si cër yàlla yi dara. Mu ne suñu borom mi ngi ko naan qul innama ana basharun mithlukum. Mu ne ko waxal ne man mbindeef laa, bu yemoon foofu rek ñun xam war nañu xam ne moog ñu na yem mu teg si ne mithlukum bu mel ni yéen, mbindeef laa bu mel ni yéen. Ndax yonente bi bu demoon mbindeef laa rek yem ci nan mën nañ jàpp ne ah mbindeef la kat, waaye bokkul ak ñun. Wante suñu borom ne ko nag na nga ci teg mithlukum, innama ana basharun mithlukum, man mbindeef laa bu mel ni yéen. Maanaam li leen di gaar damay gaar, li ngeen di bëgg laay bëgg, bu ngeen amee soxla damay soxla yi ngeen am daal en tant que nit man moom laay am. Liy différence bi daal mooy wax yi gën may wax yu, moo tax mu teg si ne yuuxa ilayya, dañuy wax lu jëmee si man waaye yemu si. Mu ne lañ may wax yi nag mooy annama ilahukum ilahun waxid, yëg leen ne kii seen yàlla benn yàlla la, ki yelloo ngeen jaamu ko kenn la. Kon aay boobu moom dafa gën a dëggal tamit li nga xamante ni mooy la ilaha illallah. Ndaxte bu fekkoon nit ki dana baax ba baax a baax a baax ba tax mu am benn cër cër yàlla yi, wala yàlla di ko tàggu balaa muy def dara, comme ni ko yenn nit ñu réer ñi di ko jàppe, jàpp ne am na ay nit ñoo xamante ni baax nañoo baax a baax ba àgg si daraja yoo xam ne yàlla daf leen di tàggu si buy jël seen ruux, wala buy jël seen ruux benn taalibeeg yooyu. Mu ne yooyu ñu réer yi ñoo koy wax. Waaye loolu bu doon am si yonente bi alayhi doon amee, wante amul benn saxaaba bu suñu borom di jël naan day tàggu yonente bi alayhi salaam. Mu ne loolu amut. Moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala day yonente bi waxal ne man mbindeef laa comme yéen, différence daal mooy yuuxa ilayya, dañuy wax yu jëme si man. Mu ne sikki sàkk nekkul ne suñu borom subhanahu wa ta'ala jox na yonente bi ay jikko yu mag, ay jikko yu rafet, jikko yoo xamante ni ay mat moo si nekk, dafay wan ne kii ku mat la. Yonente bi alayhi salaam yàlla wërsëgal na ko ak muñ, mu mën a muñ, te muñ jikko bu mag la. Jox na ko tamit mu daal di nekk nit ku tabe. Yonente bi alayhi salaam ku tabe la woon, daawul denc dara këram. Lépp loo xamante ni rek waa këram dund nañ ko si bis bi dara du fanaan, day joxewaat lépp. Mu ne loolu jikko bu mag a mag la. Wante nag mu ne ànd ak lii nga moom la yonente bi amoon si ay jikko yu mag yooyu yëpp ci en tant que nit la ko amee woon. Waaw moo tax ñu mu nekk koo xamante ni dañ koo war a mën a roy. Wante ànd ak jikkoom yu rafet yooyu ak jikkoom yu mag yooyu du tax nag mu am benn jagale si jagale rububiya yi, di tax muy am si jagale yàlla yi. Nga xam li nga xam ne yàlla rek moo ko jogoo. Mu ne déedéet moom amu si dara. Yonente bi nekk gi mu nekk ko mën a yërëme, ndax yonente bi rahim la, rauf rahim. Nekk gi mu nekk rauf rahim ak yàlla tamit rauf rahim la, wante ñaar yooyu bokkut. Yàlla ku am ñeewante la, kuy yërëme la. Yonente bi ku am ñeewante la, kuy yërëme la, waaye ñaar yooyu bokkut. Lu tax ñaar yooyu bokkul mooy yonente bi ni mu nekk rauf rahim, loolu dañ ko koo jox, dañ ko koo xéewalele, yàlla moo ko defal. Kon si yàlla moo jël si yërmaaneem jox ko, te yàlla nag yërmaane nekk gi mu nekk aji yërmaane kenn joxu ko, moomoo ko moomal boppam, ndax moom mooy yàlla. Ibnu Asaymi mu ne li am solo daal mooy ñu bañ a teengal si yonente bi alayhi salatu wasalaam, ñu bañ a teengal si moom, bañ a ëppal si moom, teg ko place ba nga xam moom la yelloo. War nañ ko màggal nag, wante ñu màggal ko en tant que yonente, ndax yàlla saa bu ne Abdullah da ciy teg wa rasuluhu. Yonente bi avant yàlla di wax rasuluhu daf njëkk ne Abdullah la, kon jaam ak yàlla la. Yonente bi jaam la comme ñun niñ nekk jaam. Waan nag lim ñu ëppee martaba nag mooy nekk gim nekk rasul, mooy wax yu gin koy wax yu. Moo tax mu ne daal li am solo daal mooy ñu bañ a ëppal si yonente bi alayhi salatu wasalaam, ñu wàcce ko si place bi nga xamante ni moom yonente bi moom la bëgg. Ndax am na place yoo xam ne soo ko wàccee yonente bi bëggu ko. Waaye ñëwoon naan kon macha allahu wa shiita, yonente bi dafa yéemu sax si loolu. Kon loolu bëggu ko, bëggul nga wax bu neexee yàlla ak yonente bi. Kon mu ne loolu bu ko kenn wax ak yu mel noonu tamit. Mu ne yooyu kenn bu ko kenn wax, ndaxte ëppal lay doon. Te ëppal kat ci yonente yi wala ëppal si nit ñu baax yi, mu ne mooy yoonu bokkaale, yoonu kéefër nga xamante ni moo dugaloon xeet yu bari si bokkaale. Mu ne ñaareel bi ñuy jàngee si xaalis boobu mooy nit ki dafa war a maanaam kilifa gi dafa war a bañ li nga xam ne mooy munkar. Fu nu waxee munkar mooy luñ warul wax daf ko war a corriger si saasa. Mooy loolu njiit yi war nañ koo jàngee si yonente bi ndax yonente bi moom daawul baale dara ak ku ko manti wax ku manti doon. Bu doon saxaaba yëpp daraja saxaaba yi tamit, bu doon Abou Bakar tamit yonente bi daf koy corriger tontu ko. ne ko li nga wax waro ko wax motax ba waji ñewé ne ko bu neex yalla ak yow mu ne ko est ce que dag ma bëgg def ma nek moromu yalla et pourtant kay wax lolu mom lu neex yent bi la bëggoon xeyna sax yent bi sax mo mag ci mom yent bi lay magal motax mu ne ko bu neexé yalla ak yow wante and ak lolu waji jublu wayam lu bax la moy magal yent bi ndax te magal yent bi lu bax la sun borom moko wax li tu'aziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu yent bi dañ ko wara magal wante nak and ak magal gogou magal gi dafa am ay limite yu mu wara yam mo yent bi xamna ni ki wax li magal ko la beggone wante nak yent bi bayiwuko ci lolu dafa ñew ne ko bu neexé yalla kete nga wara wax mu ne naka nonu tamit bu fe bi nga xamanteni amna nit ku ñewon diko nuyu dal di feug yent daf ko téré lolu ne ko li ken waru ko def ken doy nuyu nit ak loko fonku fonku di feug ci kanamam mu ne lolu waro ko def ndax té lolu mën na la duggal ci cadre bo xamanteni dafa melni yow dang koy jaamu té lolu waro koy def gannaaw yent bi téré nako nak ñun duñu duggu naan kiko def ju gëm na xamna ne ki du yalla wala dedet moy gannaaw yent bi nit ñew na diko nuyu feug rek yent bi téré ko kon képp ku nuyu feug mom yow dang ko wara téré lolu dang ko wara bañ comme ni yent bi waxalal gannaaw mun kar la mom yow waro sé and boko mané dindi sa loxo mom kilifa nga dindi ko sa loxo manoko dindi sa loxo man nga wax mu deñ na deñ légui nak yow manoko dindi sa loxo manoko wax dang ko bañ taxol ba ngi ko defal sax mu yegne li lo bañ la bu ëllëgé mom du la ko defal munel ñaarel bob nga fi jàngé ñettel bi ngay jàngé ci li nga xamanteni moy hadith bobu tamit moy dafa bok ci rafetu ku wote jëme ci yalla ndax yoonent allah liggéey moy wote jëme ci yalla muné dafa bok ci li ngoy rafetal moy bu fekkentene tuddu nga lo xamanteni manam nga daldi tuddu lu dagan bu fekkent tuddu nga lu aram ndax waji bu ñëwé né bu neex yalla ak yoonent ak yow yoonent bi yoonent def ko né bu wax lolu lu aram la dindina ko ci mu yobbu ko nak salam waron wax corriger ko nak mu né nit ki boko jëlé ci li nga xamni ci la nekk ci munkar dang ko yobbu ci ma'ruf bi nga xamni mo opposé ak lolu ndax té munkar bu nekk rek amna lu opposéel masalan waji xamanteni dafa xey nit ñu xey liggéey mom muy sacc yow boko bëggé téré sacc bi dang koy jima wutal liggéey wala bu nga won ko yoru liggéey mané ko nak bo défé ni def ni di nga manam liggéey ko néma liggéey ndax té liggéey mom mo opposé li wax ni moy sacc mu lolu dal li ko jàngé ci wax bi ko yentimi né ko bal ma sha Allah wahdah waxal bu no xé yalla kefe mune lol nga ci jàngé ci ñettel bi mune amma hadith bu mujjibi nak muy hadithu Tufayl nga xamné dafa gënt ak gënt ñew ci ay yahud ne len yeen yahud yi dal seen fik dal nekku dara lu wax da ngeen di wax Uzair doomu yalla la Ibn Uthaymeen mune Uzair nak ben way bu bax la won yahud yi ñom xey rek ne mom doomu yalla la mune lol nak ci fen yi gëna reuy yi nit ki nit yi massa fen la bok wutal yalla morom mom lolu mom fen yi gëna reuy la bok ndax te fen la bo xamanteni mom bako asman ak suuf dege tuti ñu daldi alkos tutim asman ci waddu suusi tuti mu xat montagne tuti ñu daldi rot mune lolu tamit kufrun sarih kefer gu leer nañ la mom ndax sun borom liñ nga xam neenañ moy identité liñ koy xamé moy suratul ikhlas sur ikhlas sun borom lu fa wax moy qul huwallahu ahad nan la nekk ahad allah samad lam yalid wa lam yulad waxal na yalla kenn la ñepp ci mom lañ jublu nan la nekk kenn moy jurul te kenn juru ko jogewul ci kenn kenn du joge ci mom kon moy mom kenn la moy ciapatio li nga xamanteni kenn la mu tek ci nak ne walam yakul lahu kufuwan ahad amul morom kon ku fi ñew nak diw doomu yalla la mu ne lolu mom kadba la manam nar la lu tegul ci deug la te kufrun sarih bok manam kefer la bo xam gu leer la mu ne yahudi ñom lolu lañ doon wax mu ne yahudi nak amna yenen mbir yu ñuy wax yo xam ay waxi bokkay la wante bi mo ci gëna feur motax ñu daal koy indi ci li nga xam moy hadith motax Tufayl daal leen di tontu lolu ci gënd go nga xamanteni mom la gënt mu ne bi nga xamanteni wax na leen lolu mom Tufayl ne leen yeen daal ay nit ngeen ño xamanteni amo leen ben tik lulul rek wax bi ngeen di wax naan Uzair doomu yalla la ñom lan lañ ko wax yahud dañ ko ne yeen tamit julit ñi amo leen ben tik waan seen tik rek nekul lulul wax da ngeen di wax ma sha Allah wa sha Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu neexé yalla ak Muhammad yeen ngi koy wax yeen ak ñi yedd ci wax bi ni wax naan Uzair doomu yalla waante yeen tamit seen tik moy wax bi ngeen di wax bu neexé yalla ak yow amana bu neexé yalla ak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Uthaymeen mune li shirkun asghar la bak manam bokale bu ndaw la mune ndax te sahaba yi nga xamanteni ñu ko doon wax amna sahaba yu daan wax loolu ci tambali bi leen yonent bi leralul gon wax baat bobu ñom dañ ko daan wax mune bo baat manam bokale bu ndaw la ndax te sahaba yi ko doon wax ñom gëmuñ mukk ne yalla ak yonent bi ñoyam ñom gëm nañ ne yalla mom moy yalla yonent sallallahu alayhi wasallam tamit mom moy yonent bi mindeef la wante nak dafa mag magayam gogum mag nak taxon na ñukoy magal mo ñetti rek tax ñu nan ma sha Allah wa sa muhammad wone xey Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam wante ñom fasun mukk seen xol ne cho bare yonent bi dafa yem ak cho bare yalla mu ne kon ñom lolu ñu defon circle asghar la ndaxte comme fasun ko seen xol rek circle asghar la ni ngi ko waxe ci ma sha Allah wa sa muhammad ci ngi koy wax tamit ci giñ leneen dulul yalla comme wax ben non wax nan wal kaaba dan lañ ci ci kaaba gi ñom sahaba yi amna ñu ci dan giñ ci kaaba gi wante lolou tamit bakkar manam bokkali bu ndaw la ñox ñom gëmuñ mukk ne kaaba gi dafa am ben ci ci yalla yi wante gëm nañu kaaba gi dafa mag magayu kaaba gi lañ doon woné fofu rek tax ñu nan wal kaaba di magal di wat ci kaaba gi wante bu fekke dañoo fasan seen xol ne kaaba gi ci bopam dafa am lo xamanteni ab jagle bu mu jago ci yokku ay fanak wala xëc ay njariñ wala fek lor rek day nekk bakkar bu mag ndax dañ ko fass way gëna fassuñ lon nak shirkun asghar lay doon muy bakkar muy bokkale bu ndaw mu ne kaddu yi nga xam nit ñang kay wax muy kaddu yéfer kaddu kéfer bari na wa nekkul ne képp ko wax kaddu kéfer rek kaddu bokkar rek yow da ngay génné ci diiné bu fekké kaddu yé dang ko fass mom fofu la lay génné ci diiné ndax loolu lo gëm sa xol la wante boko fassul tamit mu ne loolu do la génné ci diiné masalan nit ñi wax naan manam diiw dan diiw dana la fay loolu fekké dañu gëm ne diiw kété diiw mom moy fay mu ne lol mom da len di genné ci diiné wante bu fekkenté né nak ñom gëmuñu manam dañ koy wax pour magal koku lol da fay nekk circun asghar bak manam bokalé bu ndaw mu ne kon yahudi ñom lol lañ tontu fu fay bam waxé lu mu ne to fay bam fa joggé nak dafa rombu ay nasaran né nasaran yi waaw yeen tamit day ñu bax ngeen manam ay nit ngeen dal yo xamné antumul qawm yeen ay nit ña li seen fik rek moy wax bi ngeen di wax al masih ibnullah ngeen nan isa doomu yalla té isa wam ibnu maryam la ñu ne mom dañ ko tuddé masih té masih mi ngi joggé ci masih ki nga xam da fay ray moy lan motax ñu tuddé ko masih mu né parce que mom saawu ma san romb ko xam dafa am li nga xamné moy fébar su ko rayé rek koku da fay wër mu né mom isa ibn maryam li tax ñu tuddé ko al masih mo nan dafa daan ray ay lafañ ñu dal di jog di dox muy ray ko xam dafa am fébaru gaana mu dal di wër mu né lool tamit daana ko def daana ray sil maqa muy gis mu né lool lepp num daan def nga xam dafa and ak barké motax tudé won ko al masih mune shaytané nak mom mo fowé nasaran yi bimu len fowé jangal len né len masih muy isa ibnullah mune na ngeen wax ibnullah muy mu len andil nak li tax parce que képp ku fi dugg ci bokalé la jam tambal suñu jamono nuh ba suñu jamono yi shaytané mom mo koy def ci ay jangalem la xey nak nit man nako def wante mi ngi ko joggé jël shaytané muy iblis mune iblis mom mo fowé nasaran yi mu len yeen dal ki ni mu magge ni ak ni mu selle xamo len xana gisone limi def mi ngi dekkal ay nit parce que jamo bokon na ci isa tamit kem tan yi ko sun borom joxon moy ay nit dañuy am ben sen ben mbokk bo xamne gennu na aduna lu yag ñom nak ñu ñew ci isa ne ko sun mbokk male kat gennu aduna dañ ko bëgg gisat ñu ne isa da fay ñew joxon bammel bi rek waji jog ñu xol ko nam gi manam sen namel gan ko namon deñ après nak mu dal di genn mu dal di dugat ci bammel bi faatu wat manam ki di iblis ñew ne len mom day dekkil yi nga xamanteni moy ay dé té lolou yalla mo koy def mi ngi ni képp ku fébar la fañ bu la rayé nga wër képp ku silmax bu la rayé nga gis té mi ngi ni tamit day jël ban bu toy da koy formé lu melni picc bu ofé rek picc ma dinaaw di dem mo ne len gis nga mi ngi bind sax ay mindeef di ci sol ruh kon yalla la mo len huwa ibnullah doomu yalla la ndaxte mom bi mi ñew kenn gisun bayam mom amul bay mom moko wax bafa ne man awma bay dama ñew wante lam waxon mom Isa mom dane inni abdullah loolu la jikon wax wante abdullah bamu wax nak ñom dañ ko dindi ci injil bi manam ci téré ba nga xamne mom la sun borom joxon Isa mune Isa kon mom moy ko xamanteni ku sel la wante nak andak ciel gogu mu sel manul am ben ci ciiru sun borom subhanahu wa ta'ala motax tu fayul ne len yeen kat ay nit ngeen sen ci ne ko dal dul wax di ngeen wax Isa doomu yalla la legi tamit nasaran yoyu tontu tu fayla ne ko yeen julli ñi tamit yen ñu and ak muhammad sallallahu alaihi wasallam yen tamit ay nit ngeen yo xamne dara nekkul seen cycle lu wax bi ngeen wax ma sha Allah wa sha muhammad bu sobe yalla sob muhammad manam nasara ñu tontu ko la yahudi tontu won rek tu faylu mu ne bi nga xamanteni xeyna nak parce que lool ci gentu la won daf ko gent mu ne bima xeye fala ma asbahtu akhbartu biha man akhbartu mu ne ma netaliko kama ko netali mom na tuddul kan la ñu ne xeyna koku ku magala tuddu ko wala kuy soufé la ko xamné ku ñu xéeb la mu né parce que arab dana doxalé nonu manam dana neub turu nit parce que daf ko magal wala mu bañé tuddu bi parce que ku ñu xéeb la bam ñu wéss yoonent bi tamit yoonent bi Allah sallam né ko manam mu netal yoonent bi gënt ga yéne né ko hal akhbarta biha ahadan est ce que netali nga ko kenn ibnu usaymin mo ne yentibi alayhi salatu wasalam daf ko laaj lolou ne ko nax netali nga ko kenn mo ne xeyna amana ci li ibnu usaymin degge mo ne xeyna bu fekente ne yentibi alayhi salatu wasalam tufaylu jotu ko netali kenn yentibi day bayyi mbir mom ne ko tufaylu bu ko netali kenn bayyi ko nonu bañ ci wax dara wante nak ba nga xamanteni tufaylu ne nako netali nako amna kuma ko netali avant mais ak ci yow la yentibi alayhi salatu wasalam nak daldi yek minbar daldi khutba nak mune mu sante yalla da koy kagn ne nak dara teewuma won ma tere len wax bobu ma degon ngeen di wax nan ma sha Allah wa sa muhammad dara teewul terewuma len ko won pour ma tere len ko ludul nangam ak nangam ibnu husayn mune nangam ak nangam gogu mune xeyna mo nekkon al haya muy kersa mune comme ni ñewé ci benen riwaya mune kersa gogu nekkul kersa baña leral deug ndax te kersa mom gis deug bañ ko wax mune kersa bobu mom taxul ñi wax kersa nekul ne kersa bobu mo teewon yonent bi tere ko bañ ko tere sahaba yi mune waye kersa gi digeunte mak boromam la won mom yonent bi daf don am kersa digeunte boromam tere julit ñi lo xamne am jotagul digal yalla digal ko neko nang len ko tere yonent bi deggon na sahaba yi di wax ma sha Allah wa sha Muhammad bu ne xey yalla ak Muhammad kaddu gi kaddu bokale la waye yonent bi geumul xamon na ne sahaba yi mom xamna yonent bi agul ci daraje sun borom cho barem ak cho war yalla sore na lol cho war yalla mo geuna kawé fouf cho war yonent bi xam ñoo sax yonent bi xamna ne sahaba lo lañu gëm waye yonent bi comme ni ko Usaymin déggé ci hadith bi mu né kersa gi yonent bi wax né mo leen mo téré won mu dal leen koy téré mu né kersa la won bu bo xam digënté yonent bi ak borom nanam yonent bu gul won jitu yalla ci ndigal li manam comme aya waccagul ndigal jojo ci yalla né yonent bi téréel sahaba sax sa gaay yi li ñi wax mu lol mo tax mom téré wul waye mom yonent xamna né li luñu wara téré la wante nak li taxaw li taxone mon len ko téré moy yalla joxugo ko ndigal pour mu téré len ko muy kersa gogou mom la wax fi mu ne kon kersa gogou bu ko déggé nak kersa nit ki man na yilif ay nit rus len bañ len wax deug mu ne dédét lool mo yenté ansam soxé na sax di mel non ndaxte inna allaha la yastahi min alhaq yalla wam du kersa ci deug té lim jangal yenté bi moy yenté bi baña kersa li nga xamanteni moy deug mone mi ngi melni rek li nga xamne moy sangara ndaxte sangara ñu ko don nan ci jamono yenen ta Allah salam wante biñ ko jëkke laaj yenen ta bi waxul waye aya mo ñew ne ko wayes aluna alil hamdul maysir qul fihi ma ismun kabiru manafu lin nas wax leen ne sangara ak kaafi gi ñu lay laaj kat amna bakar bu reuy ak ay njariñ pour nit ñi bi sun borom waxe lolu ne sangara kaat amna bakar bu reuy ak ay njariñ pour nit ñi ña am xel dañ ne ah lu am bakar bu reuy man mom dama koy bayyi ña nga xam dañuy top sen banex wala bok xeyna sangara fi man na len ñom ñu ko nit nan sang nan kon gënaaw ken téwu ñu ko rek bakkar lu reey reey mom ñariñ lang sa ñañ dem pour ñariñ la ak carte ga ñu continuer legi nak ba nga xamanteni demat nañ jëmu jamono suñu borom nak ne len wala yatuna salata manam bu len dem di julli ji wa antum sukara wal bu len dem di julli ji de jégué julli ji fekk yeen ngeena mandi batay téré wu len sangara manam kep ko xamne nan nga sangara dal ba tagok sa xel légi bul julli na nga nek ba mandi gi gif ba nga ba sa xel dikkat ba nga dal nek nit nga dogo julli ndaxte boy jang alquran man nga jaxase ay ba wax sax waxu wo xamne waxu kefal albati ay te lolou woru légi nak bi lolou amé ñom bu fekké julli mi ngi jégué ñu baña nan légi nak bu nga xamne dem nañ ba julli seen julli yépp nak ba guddi jot ñu bari ci nañ daan nan nga xamne ba lañ fajar bi jot mandi gi dal di gif wanti fo tam ñi amone xel dañ ne gannaaw dal waxtu julli juro yom dafa jégenté man mom damay bayyi nan ben yon ndax lo xamanteni dañ la ne boko defé bul julli koku mom baxul ñom da kay bayil sen bop si la sax Omar ibn Khattab daan wax nan yalla nu yalla andil ben atté bu leer ci sangara ndax atté bi leeragul ci lool nak la sun borom ñew ne ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min ash-shaytan fajtanibu yalla ne yeen ñi gëm yalla kat ma ngi leen di yëgal ne sangara ak carte ak li nga xamne moy tour yi ngeen di def ak ndëpp yek yoy yep muy samp yi ngeen di samp ak di dafal di sanni am pitchu di xam ndax fum jëm fala yiw ba nek mune lolou yep ritsun sobe la ñu na amal shaytan ci jëf shaytan la bok fatani bu na ngeen ko may tuddu fofu nak la ñepp nak daldi bayyi sangara daldi tour li nga xamni moy bari ko sangara yi ñu ne sax bo romon ci mbeddi sax da ngay gis ne mbeddi dafa muju soppe ko ndaxte sangara yi nim bare won buñ ko don tour kon suñu borofa tagat na len ban man ko bayyi mune comme niñ wax ci sangara rek nga xamne téré wuñ ko ci tambali bi non ngay wax ci cadeau gi nga xamanteni mom la julit ñi daan wax naan ma sha Allah wa sha Muhammad bu neexé yalla ak Muhammad ndaxte deug la yentibi xamone na ne li kër waru ko wax wante gannaaw yalla digelu gu ko ne téré len ko mu bayi len ci loolu wante yonenti bu ko bu fekkantane wax bi sahaba yi don wax nan bu ne xiyal ak muhammad xamon na ne dañ ko bëgg yemalé ak yalla fofu mom dañ lañ koy téré ndax yalla moko wax mu xex li nga xamanteni mo safanu la ilaha illallah té lolou dafa safanu ak la ilaha illallah ndax té la ilaha la nekul daralul yalla mo am ay cër yo xamne kenn yelo wuko yalla kete mo yelo nu jamm ko parce que lim mom mom rek moko mom kon keneen ku bëgg gëm lolou nak kok mom dañ ko dañuy manam dañ koy dindi ci loxo wala ci lamiñ waye kenn du ko do defal non diko bayyi mu dem kon dal mune lol dal ngay degge ci hadith bobu nga xamanteni mom la tufayl netali motax yentib bi mu yegge ci minbar bi nak mune len gannaaw tufayl nak netali na hadith bi kenen kon legi nak dama len koy tetere nak qulu ma sha Allah wahdah gannaaw yahud yak nasrani ñung len ci xat kon legi tere na len ko bu fi ken waxti ma sha Allah wa sha Muhammad way di len wax ma sha Allah wahdah bu neex yalla kesse mune ñett hadith yoy dal lañ ci jange mune amma masail yi nga xamanteni mo nek ci buntu bi mune masala bu jëk bi moy wax bi mu wax ne yahudi xam nañ bakar bu ndaw ndax te kaddu gogo di ma sha Allah bo sa muhammad bu neex yalla ak muhammad kaddu manam bakar manam bokale la mune yahudi nak mo ñew nan julit ñi yeen kat yeen nga bokale parce yeen nga wax nangam ak nangam mune kon yahudi kon nek la ñom xam nañ lan moy bokale deug waye lañ nek kon di wax bani wax nan uzair ibn allah kon ñoko tayon wante xam nañ ne deug la mune ñaarelu masala bi mu wax ne nit ki dana xam deug wante baña top deug gi top bané xam mune parce que nit ki bu fekenteene dafa am li nga xamne moy hawa gumi top hawa bobu du ko téré deug deug nekul ne kep ko xamanteni da fay def lu safano rek xamul ne li lu safano la mune man na top li nga xam moy bané xam mune parce que yahud bi nga xamanteni mo ñew si julli ñu na len yeen nga bokkal wax yeen nga wax ma sha Allah wa sita ñom ñu ngi def lu raw lolu kon ku xam ba bokale bu ndaw war nga xam bokale bu mag kon ñom wax gani wax nan Uzair ibn Allah mune lolu ñom ñoko tay ndaxte yahudi tamit yemun ci lolu wante don nan melal yalla ay matadi matadi yahudi ñoo don wax nan yalla ku ñak la ñoo don wax nan yalla dafa nay yoyep ñuko don wax wante ñu woor na len ne lolu amut kon luñu tay la diko def top seen banex rek mom moko mo taxul ñukoy def mune bokk na ci lolu tamit ñi nga xamanteni dañuy topando nga xamne seen diine ci topando rek lañ ko tej topono ay nit ñoo xamanteni gannaaw ñu ngi def li rek wante yow jangal nañ la sunna wala hadith bu leer bo xam da fay téré la le waye yow nga top sa banex ne gannaaw man ci mbolo sangam la bok wala jiw lay wuyo aw turam wala moy sama mam rek lam nekkon man ci lay nek waye téewul loolu nga nek manam téré wala xam deug gi ndax te hadith bi ñew na mu leer nañ wala aya bu la koy téré wante nak nga top sa hawa mu nek parce que loolu tamit ci yahudi rek lañ ko donné mu joggé ci ñom seeni jangale ñom yahudi ak seen yoon mune ñettel bi nga xamanteni mom la wax mom ki nga xam mo bindu teeri muhammad ibn abdul wahhab mune ñettelu masala bi moy wax bi mu wax aj'altani lillahi niddan est ce que dag may def ma nek moromu yalla yoonte bi ki wax li manam waji ñewon ne ko ma sha Allah wa shira bu neex yalla ak yow yoonte bi daldi yeemu ci wax bobu ne ko dag ma bëgg def ma nek moromu yalla mune waaw gannaaw yoonte bi li lay yeemu ci wax bi kon ana nak ko xamanteni da naan man ci yalla kesse la wër samay mbir mu nek ana waaji nga xamne mo nan mali man aludu dika ci waka ana ken ci kan lay wër kudul ci yow manam duma wër samay mbir ci yalla wante ci waka xam nga boone man ci yow rek lay wër samay mbir yow yonent bi mo yow genn nga yalla kon pourtant sahabi mom dafa yemalé ciobar yalla ak ciobar yonent bi ci kaddo wante ki nak ki ñew nak genn yalla fele mom indi yonent bi kesse mu ne koku mom waxam mom mo upp mo gëna reuy wax bam wax mune ak ñaari bayte yam sa tek ibnu usaymin mune bi muhammad ibn wahab fi manam wax ba bu sayri wax sa burdam ba mom lay tontu fi ndax te mune ci bo deme ci burda bi bu say dafa wax yu upp ci yunus ta sallam ndax dafa ne ya akramal khalqi ma li man aludu bihi siwaka inda hululil harith al'imam in lam takun akhidan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa taqul ya zalatal qadam fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam mune ibn usaymin mune wax ji mom manam wax la go xamanteni kaddu bi kaddu kefeur la ak kaddu eppal la muy xolu nga xamanteni dañ ko téré ñi julli ñi gattay melo ndax yentene neewona iyyakum wal ghulu wa téré na la ngeen eppal fa inna ma ahlaka man qala man kana qablakum al ghulu li alaq ñi leen jitt won muy eppal seen nit ñu bax ja yentene avant mu fi joge téré won na ne bu len eppal sama mbir yamale len ma rek fama wara yamal wax len abdullah wa rasuluhu xam len ne minef la nekul ne man may fajj soxla yi nekul ne may yok fani dedet man sama fon sax yalla amna fum ko yamale kun yamale sa fon nak do yok fanaw kenen ndax fon nga yok sa fanu bok wala sa fanu dom te domam yeb genn nañ aduna domam yu goor yeb genn nañ aduna avant ñuy nek ay mag nga xamne ibrahim sax nga xamne moy mujju ci domam yu goor yi ibrahim juddo yeen dafa amon yaakaar ibrahim fon kolol way bi ibrahim genné aduna nga xam amul ñet ak sax genn aduna yeenent bi sax dañu jek rek gis ay romoñ di genn fi manam gem beut yi ñu nankan ah yeenent bi yow sax li dalay dal manam nga ñak sa dom di joy mu ne dedet li yermane la rek bu yalla def ci xolu jaamam yi manam ki su ñaké kum sop lolu yermane bo moy genn ci beuti wante ñun li neex yalla lañuy wax yow ibrahim nak bayyi gi ñu bayyi fi ñun jax nañ ci lolu nga gis yonenti lolu la kon dem na bay jax ci doom bi genn aduna kon suma nono yokki fan kon mu yokku fanu doom bobu motax mu ne li bu seri wax dal heureul la mom wax bi nak la wax la tax bu seri wax ko nak ñun xamuñu ko wante wax bi fekke ndax fas nako xolam ndax fas ko waxuñu lolu dañ ne wax bi ci bopam waxu kefeur la motax mune wax bi mu wax mune ko yow ki gëna tédd ci minde fi duma wëru ci kenn ku dul yow bu fekkentene amna ay problème ci yow rek lay wëru bu fekkentene yowmal khiyam jappo sama loxo ah man mom sam da dana tarxis wante yow yonent bi sa tabe moy aduna ak wujjum wa aduna al-akhir dal ci sa tabe la bok manam sa alal la yakum mom te bokko na ci sa xam xam tak xam xamu law haq qalam muy alibu ba sun borom ne man rek ma xam la fa nek xalima bay bind lam bind mo ne man rek ma xam mo ne yonent bi yow ya ko xam mo ne lol mom heureul weso ko parce que sun borom subhanahu wa ta'ala ne mom neena inna allaha indahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma da taktibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi adin tamut yonent bi ne ghaib mafatihul ghaib la ya'lamuha illa allah lol sax yalla mo wax ci alquran wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu yalla mo yor tiabi ghaib tiabi kumpa yalla ko yor yalla kesse ko xam ñu ne yalla waxul kumpal kess mom rek xam ba dañe tiabi ya tiabi yey tej kumpa tiabi yo yalla rek xam tiabi ya ko xamul tiabi nak do meuna tiji kumpa yeen tamina gennu fi mom xamul ghaibu khul la a'lamul ghaiba lox yalla wax ne ko wax ko waxal ne man xawma ghaibu dafa bok ci ghaibu nak ilmul lawh wal qalam alu ba lañ ca bint ak qalam xamuy khaliba ba yalla kesse ko xam kon yeen tamina sax lolu nekul xam xamam mo lolu dal ngay deg ci ñettelu masala bi mu ne ñentel bi manam borom téré bi mune hada laysa min ashirkil akbar li nekul bok bakar manam nekul bokale bu mak ndax yeenti neena len dara teewuma len terewuma len ma tere len li ludul nangam ak nangam mune gannaaw amna lu koy tere mu tere len baat bobu mune lol nga ci ngay degene nekul bakar wala bo bokale bu mak manam bokale bu ndaw la shirkul asghar la yeenti ali sallam matna wax sahabayn len moytu len bokale bu ndaw ñu ne ko wala mo bokale bu ndaw mu ne arriya moy ngistal mu ne len nak bu fekenteene beug ngeen mucc ci bokale amna ñaan bu mu len jangalon ne len na ngeen koy ñaan te ko xamne yeunga fi ci say jëf ne yaangi don ngistal rek moy bokale bu ndaw bobu ndax te li tax mu nek bokale bu ndaw moy mom ngistal mo woné waaji di jaamu yalla mom yalla kessa lay jaamu wante gannaaw amna ñukoy xol mu yefatal jaamu gi wala muy def dara ngir ñu ne ko yow kat ku bax nga yoyu djublu way bi xeyna yalla tax wante da sey duggal lo xamne bokku ci motax mu nek manam bokale bu ndaw yonent bi ne len kep ko xamne yeug nga ko soxol na nga wax allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam mu ne kaddu gogu moy kafara bakar bi nga def muy bakaru lol nga xamne moy ngistal kon bakar bu manam bokale bu ndaw amna bo toube sun borom man na la ko bal so waxe kaddu gogu yalla man na la ko bal bari na ay kaddu yo xamne ñing koy wax muy ay kaddu yo xamne kaddu bokal la kaddu yo xamne yow li ngay deg ci wax bobu moy ki dafa bëgg yamale kemu tuddu ak yalla ñu ne lolu comme niñ ko leral rek ci tambali moy bu fekk mom lolu la fas ci xolam da fay nek manam bokale bu mak da koy genn ci diine parce que mom lolu la fas ci xol da fas ci xolam ne kele mu tuddu kat mom mo yor ay mbiram wëru ci mom bayyi yalla fele wala mu yamale ko ak yalla man am mana bu fekke daf ko wax non rek waye fasul lolu ci xolam nak mom kaddu gi kaddu bokale la wante mom def na bokale bu ndaw nak wante su tuube wax kaddu yoy sun borom man nako jéggal moy lolu ngay jàngé ci ñentelu masala bi mu ne ñentel juromel bi bok liñ ciy jàngé moy ar-ru'ya salihah min aqsamil wahyi wax bi muhammad ibn abdul wahhab ne gënt gor gu bax ci xaji wahyu la bok mu ne lolu yang koy déggé ci hadithu tufayl yang koy déggé tamit ci benen hadith bu yëneenté bi ne ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwwa mu ne hadith bu bukhari mo gënné nako ci kitabu ta'bir mu ne yonentou sallam neena gentu gu bax ben xaj la ci ñeen fukki xajam juroom ben ci xajuk yonenté mu ne ak yonenté muy waxyu bi yalla di waxyu ab yonentem gënt da fay bok ndax yalla man nay wax yonentem jaaré ko ci gënt ndax sun mam ibrahim alayhi salam biko sun borom di digël ne ko rendil sa dom lolu ñu wax yoniwul jibril mu ñew waxo way ci gënt lako jaarale ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka ibrahim dana yow sama dom kat gënt na ñu ne na la rendi dom ji ne ko ya abati if'al ma tu'mar yow baye defal lañ la digël kon dom ji gëm na ne gënt gi bayam gënt digël la nekul gënt ordinaire ndax gënuk yonenté deug la lolu mom ap wax yu la bëgg suñu borom wax yoon ne ko rendil sa dom mu ne kon dal gënt bu baax mom xaj la ci ñeen fukki xaj juroom ben ci xaj yonenté mu ne parce que yonenté bi an salam sax avant ñukoy wax yu di wacc ci mom wax yu mu ne suñu borom daanako sol manam daanako won ay mbir ci gënt gi mu ne lolu sax juroom ben wër la avant mu koy wacc ci mom wax yu ibnu al-faymin mu ne wax yu bi nek na 23 ans wante 23 ans yi ko jitu muy 6 mois yi ko jitu won yep ru'ya salih la ko sun borom don won muy ay gënt yu baax yo xamne day yonte ansam day xam lan la gënt gi wundu ak lan la sun borom subhanahu wa ta'ala bëgg mu ne ru'ya salih nak buñ ko waxe moy gënt go xamne dalay jubale ci lu baax wante gënt go xamante mu ne nak dalay jubal ci lu baax waye mu ne gënt go xamne dañ ko organiser gënt go xamne yow diñ ko mëna netali fam tambalé ak fa nga jaar ak ba fam yam comme gënt ko fay ligui ndax dafa ñew netal ko yonte bi fam tambalé ba fam yam mu ne am na gënt go xam da fay ñew nak jaxaso mu ne lool ñu koy tuddé adghafu ahlam gënt yu jaxaso rek mu ne lool mom nekul lo xamanteni gënt tuddé nañ ko ru'ya saliha mu ne yonte bi amna ben way bu ñewon diko netali ak gënt gu jaxaso gën go xam dal ken mënu ko xam yonte bi ne ko yonte bi nelen bul dem di wax ak nit ñi ci fowé gi la shaytané di fowé ci sa nelaw manam nit ki day teud shaytané di ko fowé manam muy gënt yu jaxaso muy tiit wala bu tiitul sax mu ne gënt yu jaxaso yo xamné sokoy netali sax do ko mëna léral mu ne lolu jarul nga koy netali ci nga xamné dal shaytané la jowé mu ne bu fekké tane nit ki gënt na ci nit manam mi ngi nelaw mu dal di gënt lo xamanteni neexuko mo xam dafa tiit wala mu gënt ben nouvelle bo xamne neexul comme ku genn aduna ci njabotam wala lenen wala ay lak yoyu manam lox dal musiba la mu gentu ko mune li nga wara def ci nelaw yi bo yewo da ngay tufli ci sa chamay ñett yoon bo tufle ñett yoon way tufli yo xamne du genné lo xamanteni ay toy toy la da nga tuf rek ñett yoon mune bo defé lolu nga dax nga wax li nga ne a'udhu billahi min sharri shaytan wa min sharri ma ra'aytu legi nak nga dal di eulbeutiku ci benen côté bu fekkone côté nijor nga teud nga demé côté chamay wala nga jaxan bu fekk ko ta chamay nga teddon nga demé ko ta ndior té nak bu ko netali kenn mune amna ci benen riwaya sax bo xam yent bi daf ne na nga japp té dal di julli ndax té lolépp da fay dakk li nga xam moy shaytané parce que comme ni ko yent bi jangalé tamit nit ki bu fekkenté né da fay tedd ci goudi dal di japp té dal di japp gogou japp lol daf koy aar shaytané aar ko ci lu bari wan nak bu fekké dafa sagane japp gogou nak ci lako shaytané di ñew di fowé bu jangé ayatul kursi tamit shaytané du ko mëna jégué waye bu sagane ayatul kursi bobu ci la ko setan di mëna fowé bari na ay ñaan dal yo xam yentu jangal nako muy ay ñaan yo xam ñaanu lému la pour nga mëna arta bop ci fowé gi setan di fowé nit ñi bu ñuy nelaw waan dal mu ne lool dal su amé dal na nga tufli ñett yoon sa côté chamagn dal di ñaan gi nekul la ñaan bi rek ngay ñaan amna yenen ñaan yu ñew ci yenen xarit yo xamanteni man nga koy ñaan ma nga ñene yalla ma ngi ñaan nga mussel ma ci ayuk setané ak ayuk lima gënt bu defé nga albeutu ci benen côté bi té bu ko netali kenn mu ne parce que boko netalé nak lolu man na tax lolu am ndax lolu lepp ci ciowari borom bi la subhanahu wa ta'ala mune juroom benel bi ngay jange ci masala yi ci ibnu muhammad ibn abdul wahhab lim wax mune gentu gu bax man na nek sabab ci yonal yenn atté yi mune masalan gentu nga xamanteni ibrahim alayhi salatu wassalam gentu nako ci rendi gam don rendi dom ibrahim dafa xey rek manam dafa teud gu di gentu ne mom mi ngi rendi domam non la ko genté ah mune kon li ndigal la mune gis nga gënt gu bax la wante noron na sos ben atté mune bokk na ci tamit gënd nga xamni mom la abdullah ibn zayd gënton ci nodd ba nga xamanteni abdullah ibn zayd gënt na nodd mu ñew wax baat yoyu ne man kat gënt na ay baat nangam ak nangam yent bi daf ko ne innaha ru'ya haqq lol kat gëntu deug la mune abou bakri sadiq tamit amna gënd go xamanteni joge won na ci sabi ibn khays ibn shamas mu daal di deugal gënt gogou ndaxte biñ ko vérifier dañu gis ne gëntu deug la mu daal koy appliquer moy daal ci gattal daal lool mu la ki nga xamni mom la borom téré bi andi won ci dernier point bi nak mu ne point la bo xamanteni jarna taxaw muy bu am solo moy gëntu gu baax dana tax ñu tek ay atté mu ne lool nak jamono yëneenté bi la won ali sallallahu alayhi wasallam wante gannaaw yent bu fi génné nak kenn du gënt ben gënt nak bëgg sé sukkandiku pour tek ay atté wante bu féké da nga gënt nak ñu la naan ñu lay diggal sarax lool man nga saraxé parce que sarax mom luñu tégon la naka jek lu yalla santané la wante li ngay ñi wax kay moy nga gënt gënt rek ñu diggal la ay mbir yo xamné bokul ci sunna nga koy def wala bokul ci lan tawi sallallahu alayhi wasallam jangalé nga koy def kon dal lolou mom li nga xamanteni mom la borom teer bi andi won ci buntu bi di babu qawli ma sha Allah wa shi'ta wax bu nexe yalla ak yow bu nexe yalla ak diw muy baat bo xamne nak bari manam bari nañu koy wax ci julun ñi xeyna sax ñukoy wax ñu bayiwun ci xel tam nañ ko wala bëre ban nek lañ ko tamé wa dal mu ne baat la bo xamne jarul wax naxte bokale bu ndaw la bu fekente nak waji koy wax fasul lolou way bu ko fasé nak da fay nek bokale bu mag ci rububiyatullah naxte yalla nek gim nek borom daf sé bokku mom ciobarem mom daf ci wet kon lolou la lañ indi won di ñaan suñu borom mu may ñu mbaxte go xamne dañuy deg deug nang ko deg musal nu ci taxé sétané musal nu ci ñu deg deug bañ ko top yalla yalla won deug mo segal ñu top ko bayla yawmil din mu wonu tiaxan bañu moytandi ko sax ci moytandi ko tiaxal bayla yawmil din subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum.